songo bintang di langit dino parni daopungi torok mari burana dotbon daopung nama salapi sudia kare tulangi si sadaro rabdo paniyari tung buju surge buju doi marbe somoni do matulangi tung nata gomatutu dan amartuan molo Sopahanio sapulu jari-jari kudu nang si maju jumo Tuhamu tulang molo adam nasara ajari ami beremo sepuluh jari-jari kudu nang si maju.